Se zice că, de mult de tot, trăia pe la noi prin Oltenia un olar harnic. Dar deși muncea cât șapte, nenorocul se ținea scai de el. Dacă mergea cu marfa la târghi, se rupea căruța în drum și străchinii se făceau zob. Dacă își luau o văcuță, un porc ori o capră, mureau pe neașteptate. Iar dacă făceau un gard ori o vatră, îi se năruiau tot din senin. Și așa, din necaz în necaz, până ce într-o dimineață, nevasta îi dete o traistă cu merinde și îi zise înciudată: iată, bărbate, ți-am pregătit de drum. Ține, du-te în lumea largă și să nu mai vii acasă până nu-ți întâlnești norocul și nu-l întrebi ce are cu tine. M-auzi? Apoi, unde să-l găsesc, mă, femeie? Unde ești? Poate găsi ceva în drum ce ne-o schimba și nouă traiul. Că alminter pâine și sare cu mine, nu mai mănânci. Oh, oh, oh, bine, bine, o să încerc. Rămâi sănătoasă. De când tot merg și n-am găsit nimic. Ia te uită ce lut gras și gălbior se află la poalele dealului ăstuia. O să-mi iau o găleată să fac din el oale și ulcele. Ia te, am dat de un ulcior vechi. Ce l-o fi îngropat aici? E gol. Păcat. Mai bine ar fi avut niște galbeni întrâns. Eu de am găsit un ulcior care cântă și vorbește singur. Nu singur, ci în doi. Dar în trei, dar în patru, nu. Ține minte. Staci! Ce o să se mai crucească nevastă mea când te-o-i duce acasă, năzdrăvane? Du-mă mai iute, măi, vericule, și dă-mi să beau, că-s mor de sete. Nu l-ascultă, prea, omule, copățești. Ai milă, vere, că-s uscat. Uscat de 100 de ani. De 99, prostule. Paie verde, foi de nuc, dă-mi să beau, că mă usuc, mă. Îndată, năzdrăvanule, doar să ajungem acasă. Întâlni norocul? Norocul? Da. Da, iată. Da, iată ce găsi. Dar ce? Oh, un ulcior vechi. Un hârb. Ca și când n-avem în casă destule sărăcii de astea. Femeie, ulciorul ăsta nu-i ca oricare. Nu, și cum e, mă rog, de aur? Vorbește și cântă. Hai? Adică, știi, vorbește așa și... Mi-e rămas. Ia să aud și eu ce vorbește. Ia, stai. Drăguțele, ulciorule năzdrăvan, ia mai ceartă-te puțin cu femeia aceea. Hai, vorbește ceva. Orice. Nu vrei atunci să-mi cânti? Hai, cântă. Măi, bărbate, ori ai băut ceva pe drum, ori ți-ai pierdut mințile. Unde ai mai pomenit tu ulcior să vorbească, ori să cânte? De, poate că, eu știu, o fi el... Năzdrăvan. Năzdrăvan, a? Iată ce fac eu cu năzdrăvanul ăsta. Ce ai făcut? L-ai spart? Eu nu era bun de nimic. Ce ai făcut? Pleacă, du-te, pleacă, du-te, că nu te mai văd. Pleacă de aici. Pleacă. Sigur. Ce mă fac acum? Și ulciorul s-a spart și nici n-a vorbit. Poate că nici nu vorbește. Ulciorul nu, dar eu da. Acum să-ți vezi norocul cu ochii. Cine vorbește? Nu văd pe nimeni. Dacă vrei să mă vezi, tot nu căldare două peste cioburile astea. Hai. Iată, dacă ai spart ulciorul, vă măcar și ți-a zis fimiu. Lutu. Îndată. Ajunge că lu-s prea mult pe netotul de fimiu. O să crească până în tavan, ajunge. Nu vezi că s-a deșirat ca o beltie? Mulțumesc, vericule. Acu toarnă și peste celelalte cioburi și o să-și răsară în față și muma acum. Da, uite. Stai, nu turna prea mult acolo. Lasă mai micuță, că altfel iar pune mâna pe mine și mă închide în vreun clondir ca cu 100 de ani. Așa-și trebuie, că prea sorb tot ca un netot. Omule, nu l-a ascultat, toarnă. Da. Mulțam. N-ai pentru ce, mătușe? Chiar că n-am. Uiam și eu să dorm sub dealul ăla 102 de anișori și când colo tu, olarule, m-ai trezit și l-ai scos în lume pe nepricopsitul de Fimiu. Am crezut că ulciorul va fi norocul meu. Și de ce nu? Uite, omule, ca să nu zici că-s nerecunoscător, cine un smog din părul meu? Na. Ce să fac cu el? Să stai pe netic de încondea străchinele și vasele și atunci ele se vor vinde ca pâinea caldă. Mulțumesc. Mama, tu nu-i dai nimic în dar? Dar el ce ne schimb? Eu sunt sărac, nu vezi? Ce ai vrea să-ți dăruiesc? Ce ți-o da ție nevasta de azi în 177 de zile? Ce-a să-mi dea? Nu văzuși că m-a părăsit. N-are a face. Zi, te învoiești sau ba? Eu... Fie, da. Na, ține grodul ăsta vrăjit. O să-ți împlinească 3 dorințe. Da. Acum rămâi sănătos că noi ne ducem. Bărbate! Băi, omule! Te-ai întors? M-am întors. Păcat că n-ai fost și tu adineară acelea să-i vezi pe năzdrăvanii aia din ulcior. Iar începi, omule, să știi că dacă te mai aud vreodată pomenind de ulciorul acela, plec de tot și nu mai viu niciodată. Bine. N-o să-ți mai crezi de el. Olarul nu-i mai povesti de darul și... La puțin timp după asta, uită el însuși toată întâmplarea. În schimb, norocul își aduse aminte de casa lor. Gărăfile și străchinile făcute de mâna lui se vindeau ca pâinea caldă. Prin secheagba, mai mult, la numai 6 luni de la găsirea ulciorului fermecat, nevasta îi născu o fetiță frumoasă coz și amândoi se bucurară nespus. Trecură 7 ani. Într-o zi, când nu era acasă decât fetița olarului, împoartă bătu o băbuță. Pe cine cauți, Natale, mătușicu? Pe tine, draga mea. Pe mine? Nu te cunosc. Eu însă te cunosc, drăguță, da? Înainte de a te naște. Taică tu nu ți-a povestit niciodată de un ulcior năzdrăvan și de mine? Așa, uite, omul, de unde-i vine norocul. Dar despre apa vie care te face să fii deodată mare și frumoasă ca o zână, ți-a spus? Nu. Se află o astfel de apă la noi în sat? Pe la voi nu, dar eu am un ulcior, un strop din ăsta. Îl vrei? Da. Poftim? Bea-l! Am păcălit. Stropul din ulcior o să te facă să uiți tot. Să uiți că ești fată de olar. Nu mă privi așa mirată. Ia spune, cine ești tu? Darul tău, mumă humă. Brava! Acum hai iute la palatul nostru. Cât tare ești, micuță și drăguță. De acum înainte o să mă ajuți la treburi. Că lutu, Fimiu, nu e bun decât să bea. Vino! Când olarul și nevasta lui veniră acasă și n-o găsiră pe fetiță, o spaimă cumplită puse stăpânire pe sufletul lor. O căutară pretutindeni, dar în zadar. Plânseră și o așteptară toată ziua, dar în zadar. Penserate găsiră la poartă un ulcior vechi uitat acolo pasămite de Mumahuma. Văzându-l, Olarul își aminti deodată de cei doi năzdrăvani și de darurile lor, precum și de făgăduiala lui nesăbuită. Jelind, îi povesti totul nevestisii. Dacă e așa cum zici, tot avem o nădejde să o găsim pe fetiță. Cum oare? Prin ce mijloc? Printr-un vicleșug. Așa cum și Mumahuma ți-a smuls promisiunea că o să-i dai copila când tu nici nu știai că o să vină pe lume. Și ce o să faci? Hai, hai, caută de grabă glodul acela vrăjit dat de Mumahuma și fă din trânsul un ulcior cu 3 toarte. Apoi om vedea. Ia că nevastă, am făcut ulcior. Te dă-l încoace. Ia. Hai să încercăm puterea. Mă auzi, ulciorule? Da, stăpână, ce-mi poruncești? Pot împlini 3 porunci. Auzi, auzi, omule, e vrăjit. Hai, vorbește, spune. Îți poruncim, ulciorule, să ne duci la palatul mumelutului, la fetița noastră. Prinde-te de toarta mea dreaptă, iar tu, stăpână, de cea stângă. Să pornim. Hai, hai, stai o clipă. Bărbate, toarnă iute în ulcior țuică din cea mai tare și zic cum te-am învățat eu. Da. Ulcior din glot fermecat, ce-am turnat în tine până înveți să ție. Gl, gl, gl, gl, gl, las pe mine, stăpâne. Acum, hai să plecăm. Hai, hai să mergem. Gl, gl, gl, gl, gl, gl, gl, gl. Am ajuns. Ascundeți-vă aici și așteptați până vă chemi. Stați aici. Hai, hai. Hei, deschideți! Cine e? Cine? Stai, fetița, nu deschide, că iar o să ne certe mămulița noastră. Cine e? Cine? Cine e? Uite că nu e nimeni. Nu mă vezi? Mai bine zis, nu mă miroși? Ba, parcă aș simți eu ceva bun. N-ai vrea să te cinstesc, coleacă? Da. Da, să nu mă afle mămulița. Ce bun ești! Ia-mă în palatul tău. Grozavă licoarea asta, mai ai? Da, și unde mai pui, că nu se termină niciodată. Niciodată, bravo. Frățioare, ce drag îmi ești, auzi? Mai e drag decât fetița? Sigur că da. Și ea mi-e dragă, dar altfel. Mi-e milă de ea că a furat-o mămulița de acasă. Atunci stropește-o cu apă vie și las-o să fugă acasă. Jurai eu, dar nu se prea poate. Ți-e frică de Mumahuma? Mi-e frică? Da, iar o să mă pună la popreală. Ia, mai ia o sorbitură lungă să-ți ajung. O mai lungă. Mi s-a făcut somn. Veniți încetişor. Așa, bărbașa, ce? Liniște. Cine sunteți voi? Cum? Nu ne mai cunoști? Parcă nu, parcă da. Olarule, uite acolo pe raft, șipul cu apă vie. Da. Stropește-o pe fetița ta și atunci se va trezi din vrajă. Mamă, tată, ce bine îmi pare că vă văd. O, fetița, mami. Repede, hai să plecăm. Puneți-vă fiecare decât o toartă de-a mea și vom zbura în dărât ca vântul și ca gândul. Hai, fata, mami. Sufletul, mami, da. Acum că v-am împlinit cele 3 dorințe, o să mă întorc la Lutus Lutus și la Mumahuma. De ce? Doar ești al meu. Cum vrei. Ce-a fost? S-a spart? Nu, dar se cade parcă n-ar fi avut niciodată țuică în el. Ia să încercăm să-l umplem din nou. Ia te uită, nevastă, ia te uită. Ulciorul nu se umple oricât aș turna. Nu te mai înstili degeaba, sunt vrăjit, nu? De-aia ce turn tu în el, soarbe lutul dincolo, tot tot ca un netot. De cât așa ulcior, mai bine lipsă. Du-te, du-te, năzdrăvanule. Și ulciorul s-a și făcut nevăzut. De atunci, în amintirea lui, olarul făcea uneori cât un ulcior cu trei toarte. De se minunau toți văzându-l. Și se mai zice că de la ăsta olar a rămas în Oltenia obiceiul să se facă ulcioare cu trei mânere frumoase, cum pe lume altele nu-s. Trăiau într-un sat de laponi doi prieteni, Panco și Meico. Pe vremurile acelea, laponii se temeau de hârtie și de slovă scrisă. Cu hârtia venea trimisul împăratului, citea slovele însemnate acolo și le lua birul. Dar Panco nu se temea de slove, pe el îl învățase bufnița albă și înțeleaptă să citească. Și ajunsese cel mai învățat și mai mândru flăcău din tundră. Într-o dimineață, Panco stătea de vorbă în iurta caldă cu prietenul lui, Meico. De ce ești, Meico, de o vreme încoace atât de abătut și îngândurat? Ia, povestește-mi necazul tău, poate am să te pot ajuta. Necazul meu e al tuturor din sat. Nu mai avem tihnă din pricina lupoaicei cenușii. Așa e. Care s-a ciuit prin locurile astea. E cum nu s-a mai pomenit de rea. E rudă de-aproape a uncheșului Vijelie și soră bună a vântului rece. Da, dar știi tu, Panco, ce s-a lăudat? Că e mai puternică chiar decât uncheșul Vijelie. Și că a mâncat toți jderii din împrejurimi. Ba le-a amenințat și pe vulpi că n-au să ducă viață tihnită din pricina ei. Mai mult chiar, Meico, toți oamenii din satul vecin s-au repezit asupra ei să o omoare. Au dat în ea, dar s-o prăpădească n-a fost chip. Așa e. Ea n-are moarte. Ca mâine se va repezi și asupra noastră. Cum îi vom sta în cale? Ea spune, nu-i drept să fiu necăjit și îngândurat. Dacă acesta-i necazul tău, atunci am să spun ce mi-a scris bufnița cea albă pe o coajă de mesteacă. Da, de bună seamă, iară vreo învățătură înțeleaptă. Mi-a scris că lupoaica a aflat că astăzi oamenii din satul nostru s-au dus la vânătoare. Da, da. Și și-a pus în gând hrăpăreața să vină pe noptaci la iurta mea, să-mi sfârșie câinii și să mănânce renii. Ce vorbești tu, Panco? De ce nu mi-ai spus asta dintr-un început? Ce ne vom face? Nu te speria. Bufnița mi-a mai scris mai departe să nu mă tem, ci să o chem pe lupoaică la luptă dreaptă cu mine. În toiul luptei s-o apuc strâns de ureche. Așa. Mi-a scris că voi scăpa tundra de dușman. Voi fi lângă tine, Panco. Nu te voi părăsi nicio clipă. Bizuie-te pe mine. Bine, prietene, dar mai ține minte că trebuie să-l chemăm ca martor pe uncheșul Vijelie. El are să ne răsplătească. Așa scrie în cărți. Tot ce mi-ai spus s-a săpat în inima mea. Și cu toate că mai e vreme până să răsară luna, zic să atâțăm focul și să o așteptăm pe lupoaie. Da, da. Haidem, dar haidem, haidem. De-abia răsări luna și iată și pe lupoaie că venim prin tundră. Ochii scripeau un cap ca lumina boreală. Cum se apropie de iurta lui Panco, se și a zvârli peste rând să-i mănânce. Meico! Meico! Lupoaica! Lupoaica! Stai pe aproape, eu mă repet. Hei, Lupoaico! Lasă renii! Prinde-te cu mine în luptă dreaptă! Prea bine, Panco! Mai întâi mănânc renii? Și apoi te mănânc și pe tine. Nimeni nu mă mănâncă pe mine. Chiar un cheșul vijelie mă va răsplăti de mă voi bate cu tine! Ei, un cheșule vijelie! Un cheșule! Vino martor la lupta lui Panco cu Lupaica! Uite-l, uite-l, Panco! Vine un cheșul! Zboară în șuba lui de zăpadă! Eu, Panco, stai martor în cheșule și privește. Au mai chemat voi miștre pe un martor în lupta cu ea, dar și-au găsit moartea, Panco. Ce mai stăm, Lupaico? La luptă! Așa! Nu te lăsa! Nu te lăsa, Panco! Nu te lăsa! Dă-i înainte! Te-o prinde pe ureche! De ureche, Panco, nu uita! De ureche! Așa, așa, așa, Panco, așa, dă-i înainte, strașnic, strașnic, prietene, așa, așa, am învins, am învins. Ei, ce mai zici, uncheșule? Uite, i-am pus piciorul pe grumaz, e în puterea mea. Spune acum, Lupaico, dintre noi doi, care e mai puternic, tu sau eu? Ești mai puternic, mai înfricoșător. Panco, vezi că Lupaica a recunoscut că sunt mai puternic, mai înfricoșător decât ea? Ascultă acum, Panco, Lupaica mi-este rudă de-aproape și de aceea orice mi-ai cere tu, ei îi voi dărui de două ori pe atât. De vrei deșteptăciune, Lupaica va fi de două ori mai deșteaptă. De vrei bogăție, Lupaica va avea de două ori pe atât cât vei avea tu. Iar de vei vrea putere, Lupaica va fi de două ori mai puternică și are să prăpădească mai mulți oameni, ren și păsări. De aceea, mai bine ar fi să nu-mi cer nimic. Nu se cade să ții partea rudelor necinstite. Trebuie să mă răsplătești cum a fost vorba. Și ce dorești? Putere îți cer. Dar să nu-mi dai, ci să-mi iei. Cum? Ia-mi un cheșule jumătate din putere. Nu, țin fire, Panco, îndură-te de tine, Panco. Asta am cerut și asta rămâne. Voi avea jumătate din puterile mele, dar Lupaica nu va avea deloc și nu va mai putea să facă rău nici oamenilor, nici renilor, nici altor animale și păsări din tundră. Nu-l asculta, uncheșule, nu-l asculta. Nu-i împlini voia! Ține-ți vorba, uncheșule! Altfel toată tundra va ști că vorba ta nu-i vorbă! N-am încotro! Fie după voia ta, Panco! Așa a scăpat Panco tundra de Lupaica cea rea. Și laponii se apucară să cânte vitejia lui pe toate drumurile. Dar tot preamărindu-l, ei nici nu bănuiau ce greu era. Peste câteva vreme, în iurta caldă a lui Panco, cei doi prieteni stau de vorbă. Niciodată, niciodată n-am să mă pot asemui ție, Panco. Eu n-am făcut nicio faptă de vitejie. Oamenii n-au să cânte despre mine în cântecele lor și n-au să mă proslăvească în povești. Dar vai, uite-te la mine. Nu mai am putere să merg la vânătoare, nici să alerg pe schiuri și nici de la bufniță nu mai pot învăța. De-abia mă tărăsc, jos nesuferită. Și nu știu pentru ce mai trăiesc. Panco, de atâta amărăciune slăbește într-una. Hai să te prăpădești, Panco. Cu asta nu mă poți înspăimânta. Da, dar de ce nu ceri sfatul bufniței tale înțelepte? Am rugat-o pe bufniță să caute în cărți vreun sfat care să-mi folosească în nenorocirea mea. Nu, și n-a găsit nimic? Ba da, Meico, a găsit în cele din urmă. Da? Ce anume, spune? La marea cea rece se află un munte înalt. Pe creasta lui așternută zăpadă albastră și zăpadă purpurie. Purpurie. Zăpada albastră vindecă orice boală și orice rană, iar cea purpurie redă oricui puterea. Da, ce folos! E atât de departe. Cum? Unde spui, la marea cea rece? Tocmai acolo. Da, și dacă ți s-ar aduce din zăpada cea fermecată, atunci ai fi iară puternic ca mai înainte? Așa scrie în cărțile din coajă de mesteacă. Atunci mă voi duce eu acolo, Panco. Mă voi duce de grabă pentru tine, Panco. Adevărat, Meico? Da. Vrei să faci asta pentru mine? Da, Panco. Drumul e lung. Nu, și eu nu pot să te trimit Panco, acolo. Panco, dar... Ce bucurie să-ți ajuți prietenul la nevoie. Alerg, alerg să-mi pun schiurile. Stai, stai să o chem pe bufniță. Iare să-ți arate pe unde să o apuci. Bine. Ține minte, Meico, în tundră sunt mulți bolnavi, oameni, reni și păsări. Zăpada va rămâne purpurie doar dacă n-ai să te ostenești numai pentru Panco, ci pentru toți. Pentru toți. Să dai fiecăruia din zăpada cea albastră leguitoare. Da, așa am să fac, precum spui. Bufniță înțeleaptă. Și nici pe mine să nu mă uiți, Meico. Nu. Să-mi dai și mie din zăpada care s-o aduci cu tine. Să mă fac iară tânără și puternică. Dar cum te-aș uita tocmai pe tine? Doar tu ești cea care ai găsit leacul pentru Panco. Ia-o prin albia râului înghețat, da, pe lângă vulcanii stinși, așa, și lacurile întinse către gura Peciorei. Da. Să nu te oprești din drum, nici să te abați. Am înțeles, am înțeles, bufnița înțeleaptă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, Panco. Așteaptă-mă. Drum bun, Meico. Să te întorci cu bine, cu zăpada. Da. Te aștept. Da. Se tot merse Meico prin albia râului înghețat, pe lângă vulcanii stinși și lacurile întinse, până când ajunse unde voia marea cea rece. Acolo văzuri de când se munte înalt, înalt, și înțelese că acela trebuie să fie muntele pe care îl căuta. Își îndreptă schiurile către munte, dar deodată, de unde nici nu te așteptai, se stârni în jurul lui un vânt rece. Zbura balbârtej, acoperind drumul cu aripile lui mari, și șuiera în urechea lui Meico cuvinte cu înțeles. Întoarce-te acasă! Nu! Nu alerga mai departe în bani! Nu vei ajunge niciodată la muntele cu zăpada necuitoare! Da, ba da! Întoarce-te de grabă până nu e prea târziu! Zadarnic! Zadarnic încerci să mă oprești! Vântul e rece! Să mă întorc din drum! Nu se poate! Eu nu mă ostenesc numai pentru Panco, ci pentru toată tundra în care m-am născut! Pentru ca toți oamenii, renii și păsările, să se facă sănătoși și puternici! Atunci făgăduiește să dai din zăpada fermecată și lupoaicei, sora mea, să-și capete iară puterea. Nu! N-am să-i dau lupoaicei zăpadă. Dacă va da din nou putere, are să se apuce iară să facă rău la ponilor, renilor și păsărilor. N-ai să ajungi pe munte, semețele! Ba da! Oricât ne-ai suflat de tare în față și oricât mai plezni cu aripile, n-am să mă întorc din drum. Nu! N-am să mă întorc! Iată, răstorn în calea ta, prasfalnici! Cum ai să treci de ei? Cum ai să mai ajungi la poalele munte? Așa! Cum? Degeaba îi lovești cu toporul! N-ai pe unde trece! Da! N-ai pe unde-ți face drum! Da! Fraților pescăruși, cine-i voinicul ce se osteniște să taie copacii, să-și facă drum către munte? E Meico, Meico. Meico! Ați auzit de Meico? Nu-i cel care se osteniște pentru toată tundra? Și pentru Panco, cel care ne-a scăpat de lupoaica cenușie. Fraților pescăruși, să-i ajutăm! Să spargem brazii cu ciocurile noastre! Să facem un drum printre trunchiurile lor, prin care plăcăul să se poată strecura, prin care să poată ajunge la munte. Vă mulțumesc! Mulțumesc pescărușilor negri, mulțumesc voinicilor, datorită vouă pot ajunge până la poalele muntelui. Să nu uiți să ne dai și nouă din zăpada cea albastră. Nu, pescărușilor. Mulți dintre noi sunt bolnavi sau răniți. Nu, nu vă uit. Desăpătitule, la ce-ți folosește că ai ajuns la poale? Voi sufla asupra povârnișului și voi îngheța tot puntele din poale până în vârf. Cum te vei mai cățăra? Cum te vei cățăra? Voi cățăra. Nu mă pot urca pe munte, alunec la fiecare pas. Nu-i cine să mă ajute, nu-i nimenea prin locurile astea pustii. Să-mi vină în ajutor! În ajutor! Cine ești, un viteazule? Eu? Ce cauți pe aici? Eu sunt Meico. Am auzit de tine că te ostenești pentru toată tundra și da, pentru prietenul tău. Așa e, așa e, corbule. Ai auzit adevărat? Ajută-mă să ajung sus, pe munte. Am să te ajut să ajungi la vârf. Ține-te doar de piciorul meu, da, și voi zbura cu tine spre creastă. Da, da. Dar să-mi dai și mie din zăpada albastră pentru puiul meu bolnav. Zboară, zboară, corbule, zboară. Îți voi da zăpadă, îți voi da și ție și tuturor laponilor, renilor și păsărilor din tundră. Iată, a răsărit luna. Și iată și zăpata de pe vârful muntelui. Cât e de mută, cât este de frumoasă. Lucește pe o parte albastră, iar pe altă parte purpurie. Nu putem rămâne multă vreme aici sus. Da. Umpleți căciula cu zăpada cea purpurie. Da, corbule. Iar pe cea albastră iau în mâini. În mâini, da. Tot eu te voi ajuta și de asta dată să cobor. Da. Suie pe aripile mele. Îți mulțumesc, corbule, îți mulțumesc. Uite, ia din zăpada albastră pentru puiul tău bolnav. Îți mulțumesc, Meico. Ia, ia. Meico, ai venit. Ai coborât de pe munte, Meico. Ne-ai adus și nouă zăpadă. Da, luați, pescărușilor, luați. Uite, mi-s mâinile pline. Mulțumim, Panco. Acum trebuie să alerg la Panco. Mă așteaptă Panco. Să-i duc zăpada cea purpurie. Ce văd? Corbule, pescărușilor! Zăpada ce-am luat-o în căciulă nu mai e purpurie, e albă! Ia-o cu tine, totuși, Meico, ia-o! Tu așa cum e! Cum așa? Se vede că prea puțin am făcut până acum pentru oameni, păsări și animale. Cum să duc zăpada astfel lui Panco? Și-a pierdut toată puterea tămăduitoare. Peste 7 râuri, peste 7 lacuri și peste 7 păduri. Pe toți îi lecuia în cale cu zăpada cea albastră. Și zăpada din mână nu-i se împuțina. Peste 7 râuri, 7 lacuri și 7 păduri se însănătoșeau toți oamenii, păsările și renii. Păsările se ridicau la cer, dând din aripi, și Meico alerga tot mai departe și ducea în palma strânsă zăpada albastră, iar în căciulă zăpada albă. Alerg într-una și tot privesc pe cer să văd răsărind soarele de primăvară. Dar soarele nu se vede. Cerul e acoperit de nori groși ca pieile de ren. Cum să văd dacă a răsărit soarele? Oh, doar vântul rece îl simt într-una în jurul meu. Oprește-te, Meico! Nu-i niciun soare! Soarele n-a răsărit! Mai e mult până să vină primăvara! Oprește-te! Te cunosc, vântule rece! Vântule hain, tu ai acoperit cerul cu norii cei groși, încât privirea nu poate străbate dincolo de ei. Dar eu alerg mai repede, tot mai repede. Nu-mi pasă de tine, nu-mi pasă! Oprește! Nu! Amarnic alergi! Nu mă poți ține! Te aud căpâind, vântule! Te simt înfierbântându-te! Alerg tot mai tare și tu! Rămâi în urmă! În urmă! Iată și satul, iată și iurta lui Panco, și iată-l și pe Panco în poartă, cercetând zarea cu ochii. Aș vrea să strig, am venit, dar durerea mă năpădește. Cum mă întorc? Cum? Panco, vine, Meico! Vine alergând pe schiuri! Îl văd, bufnița înțeleaptă, da. Îl văd și inima-mi crește. Să ieșim în întâmpinare. Bine ai venit, Meico! Bine ai venit, prietene! Panco, nu merit să mă primiți cu cinste și bucurie. În mâna aceasta duceam zăpada albastră, lecuitoare, și razele soarelui au topit-o, au prefăcut-o în apă albastră. Mai bine dă-ne zăpada cea purpurie. Bufniță, nu am zăpadă purpurie, dar luați puterea care e în mine, luați-o pe aceasta. Panco, pe tine te cântă și te proslăvesc toți laponii. Eu nici atât n-am putut face să aduc o mână de zăpadă prietenului meu. De nu vrei să mă ucidă durerea. Ia-mi puterea, Panco! Pentru nimic în lume nu mă învoiesc. Meico! Panco! Dar ce-i cu zăpada aceasta din căciulă? Eu văd că-i purpurie! Cum ce să... Lasă-mă să văd! Uite! Da. Adevărat! Era albă, acum însă are devenit purpurie, Panco! Păsările au împrăștiat norii! Da! Razele soarelui de primăvară cad peste zăpada din căciula ta! E purpurie și strălucitoare! De nu te poți uita la ea. Dă-mi-o, prietene, de grabă. Arde nerăbdare să-mi scald obrajii în ea. Și mie, da, dă-mi și mie. Ia, bufnițe, sănătos. Meico, Scumpul meu, mi-a revenit întreaga putere de altă dată, de când m-am bătut cu lupoaica cea hapsână. Mi-e dor să alerg la vânătoare, să alerg pe schiuri, să învăț iar de la bufnița mea cea bună și înțeleaptă. Vei dat viață, Mico, prietenul meu neprețuit. Oriunde voi fi eu cântat, de acum înainte se va vorbi și despre tine. Vom rămâne strâns uniți în amintirea oamenilor pentru totdeauna. Tată, necrezut, toată zăpada împrejur, în tundră, pe pământ, în arbori, e purpurie și luminoasă. E primăvară, Mico, e primăvară.